Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Kamusla Güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Efendim, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Herkese, hepimize kutlu olsun. Kadınlar için daha güzel günlerin yaşandığı, hakların, adaletin, değerini bilmenin gerçekleştiği zamanlar yaşayalım bütün dünyada. Böyle ayrıca bir gün olup sürekli neler olması gerektiğiyle ilgili konuşmamız gerekmesin. Ve Dünya Kadınlar Günü'nde bugün bir kadın dinleyicimiz, tesadüfen tabii ama destekçimiz olmuş. Hemen Ayşe Hülya Gümüş'e teşekkürlerimizi de sunalım. Ve sağ gene olsunlar. Programa sağ olsunlar, çok uygun olmasın bir biçimde anne programlarına devam ediyoruz. 8. anne programımız bu. Değil mi Keremciğim? Bizim hatta 8. evet. Bizim 8. Ben istersen evet. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Lütfen. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun bu arada tekrar. Umut dolu cümlelerine aynen katılıyorum. Bu kadar karanlıklar içerisinde biraz umut vari, umut içeren, beklentileri yüksek cümleler kurmak hoş oldu bence. Sosyal medya hesaplarımız Kamusla Güreş Gmail adresimiz var. Instagram adresimiz var. Bir de Twitter adresi var. Aynı isimle. Daha çok Twitter üzerinden paylaşımlarımızı yapıyoruz. Takip ediniz diyelim efendim. Seviniriz evet. Takip ederseniz. Seviniriz. Geçen hafta bir kaynakta kalmıştın. Ondan devam et istersen dinleyicim. Evet Kerem. Kolektif kitaptan basılan Babil'in Kadınları Zeynep Bahrani'nin alt başlığı da Mezopotamya'da toplumsal cinsiyet ve temsil. Oradan bazı alıntılar yapmıştım. Aslında artık mitler, efsaneler, söylenceler üzerinden gidiyorduk. Geçmişteki bu ana tanrıça kültü, ana tanrıça heykelcikleri üzerinden sadece görüntüye bakarak varılan sonuçlarla ilgili konuşurken bu kitaptan bazı bölümleri kullanmıştık zaten. Tamamlamak istedim. Anne başlığı var. Anne başlığı altında bu emziren anne figüründen bahsediliyor. Bir iki bölümü paylaşacağım sevgili dinleyiciler. Emziren çıplak anne imgeleri insanlığın en eski sanat eserleri arasında yer alır. İlk kez Mezopotamya tarihi öncesinde ortaya çıkmasına rağmen ilk çıplak temsiller bunlar değildir. Milattan önce 4500'den sonra bebeklerini göğüs hizasında taşıyan sıska yüzlü terakota heykelcikleri Güney Mezopotamya'da sadece Ubaid döneminde sahneye çıkmıştır. Bu heykellerde çarpıcı bir biçimde bir zayıflık, işte yuvarlak şekilli göğüsler gibi bu geçen program bahsettiğimizden farklı bir şey aslında. Sadece atıfta bulunmuştum ben de bu bölüme. Şimdi okuyorum. Daha çok böyle üreme organları vurgulanmış, koca göğüslü, koca kalçalı, şişman kadınlar söz konusuydu. Burada tam tersi söz konusu. Gene aynı bölümden okuyorum. Bu figürlerin zayıflığı hem komşu Anadolu ve İran'a hem de Mezopotamya'nın daha eski dönemlerine ait doğurganlık figürlerinin şekliyle de bariz bir zıtlık içindedir denmiş benim de az evvel belirttiğim gibi. Anadolu ve İran'da doğurganlığı vurgulamanın yolu kalça ve göğüslerin boyutunun abartılması ve bedenin diğer bütün kısımlarının en dikkat çekeni de genellikle konik bir boğum biçimde betimlenen başın küçültülmesi. Böylelikle de kadının değeri asgari ortak paydasına indirgenir. Bu da üremedir demiş yazar. Ve bu biraz daha ufak tefek kadın figürleri, işte genç, yuvarlak yüzlü, omuzlarının hemen altında uzanan kıvırcık saçları olan kadın figürleri, hatta bazıları başlarına kurdele, şerit falan takmışlar. Bu zayıf olan, uylukları yuvarlak olan. Burada anneliğinin dışında hani erkeğin beğendiği kadın yanının da ortaya çıkıldığının altını çizen bir açıklama var. Yine aynı kitaptan son bahsedebileceğim şey, bu mesela Yunan kadınlarından bahsedildiğinde Yunan ikonografisinde ne gördüğümüze bakıyoruz. Orada bu emzirme gibi temalar biraz tabu gibi sanki. Yani Mezopotamya'da ve yakın bölgelerde daha böyle çıplaklığıyla beraber ortaya çıkaran emziren kadın figürleri varken Yunan tarzında emziren anne kıyafetli gösteriliyor. Çıplak emziren anne daha çok yakın doğu tarzında var. Ve tabii demin bahsettiğimiz gibi Mezopotamya'da. Bir bunları tamamlayayım dedim. Geçen haftaki programımızda bir takım anne görsellerini Twitter'dan paylaşmıştık. Kamuslu Güreş Twitter adresinden bakabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ben de ağzına bu kadar. Sağlık Didemciğim. Sağ ol canım. Gayet ilgi çekiciydi. Ben de böyle ağzım açık dinledim seni. Sağ ol. Bu arada yayınlarımızı sokak açılmasına rağmen hala stüdyomuzda yapmıyoruz. Evlerimizdeyiz. Arada böyle enteresan sesler gelebilir. İşte bebek sesleri, kamyon sesleri, telefon sesleri, o anlamda kusura bakmasın sevgili dinleyicilerimiz. Kayıtlar ben, o gün dayar var bu arada. Ona da teşekkür ediyoruz. Evet, çok sağ olsun Robi. Mitoloji sözlüğüne baktım. Daim olarak yine yararlandığımız Azra Erhat'ın Remzi kitabevinden basılan. Burada geçmişte bahsetmiştik Gaia'dan ama Gaia maddesindekileri ilginç aslında. Onu aynen aktarıyorum. Aslında Gaia Homeros'ta hiç adı geçmiyor. Daha çok Hesiodos'un Etegonyası'nda var. Ve bu Gaia dünyayı, yeri, evrensel bir öğe olarak toprağa simgeliyor. Bir tanrıdan çok kozmik bir varlık Gaia. Bütün öğelerin kaynağında bulunan ana ilke. Hesiodos bu yolda doğada ana ilkenin ne olduğunu tanımlamaya çalışan İonyo düşünürleri gibi davranıyor. Onların davranışta da şöyle, işte bütün ölümsüzlerin sürekli sağlam tabanı sahibi Gaia, evreni bir düzen yöntemine göre meydana getiriyor ve düzensiz boşluktan çıktıktan sonra dişi erkek birleşme yoluyla evrenin kendisini ve tanrılarını yaratıyor. Burası çok ilginç değil mi? Evet. Yani ilk başta bir düzensiz, bir boşluk, bir kaos hali evet. Hakimken sonrasında dişi ve erkeklerin yaratılması sürecinden sonra bu dişi erkekler birleşme yoluyla evrenin kendisini ve tanrılarını yaratıyor. Evet. Gaia kendi kendini doğurma prensibine göre de işte göğü, dağları ve denizi yaratıyor. Sonra ilkin Uranos'la birleşip, geçmişte bu hikayeyi anlatmıştık, erkek ve dişi titanları, kiklopları ve hekatonkeyirleri doğuruyor. Hekatonkeyirleri. Bu titanları bilmeyenler için titan dev demek. Titanides de dişi titan anlamına geliyor. Kiklop da bizim bu eski Türk masallarında bildiğimiz aslında Tepegöz'e çok benziyor. Evet, Dede Korkut. Tepesinde bir göz olan. Bu hekatonkeyirler ise, hekatonkeyirler biraz okuması zor, yüz kollu devler olarak biliniyor. Titanlar aynı zamanda böyle doğa dışı azman yaratıklar değil, kikloplar veya hekatonkeyirler gibi, onu da altını çizeyim. İşte bu doğurma sürecinden sonra, titanları, kiklopları ve hekatonkeyirleri doğurma sürecinden sonra evrene egemenlik savaşının ilk belirtisi, İşte Uranos Tanrı'nın çocuklarının Gaia'nın karnına gerisin geri tıkmasıyla baş gösteriyor. Bu da ilginç bir hikaye doğuruyor aslında. İşte baba oğul çelişkisi, baba çocuk çelişkisi, iktidar. İşte ilk defa belki de kadın erkek, anne ve baba çekişmelerinin yaşandığı bir sürecin ilk öykülerini aslında rastlıyoruz bu çekişme sonrasında. Evet, ne kadar çok tekrarlayan unsurlar aslında, değil mi? Yani çocuklarını yiyen baba figürü, annenin karnına tekrar onları geri tepen. Evet, ilk o işte Uranos, işte evet, kendi çocuklarını Gaia'nın kanına geri tıkmasıyla işte baş gösteren bir hikaye var. Gaia ama Uranos karşısında zafer kazanıyor, tabii devrilmesini sağlıyor. Devrilmesini sağladığı gibi tahta çıkardığı oğlu Kronos'un da aslında devrilmesini sağlıyor bir süre sonra. Bu devrilmeyle birlikte birinci kuşaktan sonra ikinci kuşak tanrılar ve Zeus'un hani baş tanrı olarak devam eden hikayesini görüyoruz Yunan mitolojisinde. Özellikle Kronos'un devrilmesinde Titanları yenmek için Kiklop ve Hekatonteyleri de yer altından kurtarıp yardıma çağırıyor ve böylelikle yeniyor. Ancak zamanla Gaia'nın işte mitostaki yeri ve önemi biraz değişmeye başlıyor. Kozmik nitelikteki ana toprak, dinde daha belirli birer tanrıç olarak görülen, bir yandan Demeter, öte yandan Kibele gibi toprak ve bereket tanrıçalarına dönüşüyor bir anlamda aslında. Gaia böylece daha kişisel ve insansal bir tanrıçalarla ya birleşiyor ya da kozmik bir öge olarak felsefe alanına giriyor. Gaia'dan bahsedeceklerim bunlar benim. İstersen bir şarkı arası verelim. Verelim. Evet, mitolojiden daha hikayeler var, çok anlatılacak. Senin demin bahsettiğin Kibele, Demeter zaten geçen programda söz etmiştik. Ben de biraz daha devam edeceğim. O yüzden parça gelsin efendim. David Bowie'den geliyor Mother. Açık Radyo'yuz, 95.0. Kamusla güreşmeye devam ediyoruz. Anne kelimesindeyiz. Şarkıdan önce Gaia'dan bahsetmiştik. Şimdi Leto'dan bahsedeceğim biraz. Bu gök titanları koyuyorsun ve Phoebe'nin kızı olan Leto. Aslında tanrıçaların bayağı hışmına uğramış bir karakter olması, evet, olması belirgin. Ancak anne değil de öne çıkan bir karakter mitolojide. Başının belaya girmesi nedeni de baş tanrı Zeus. Genelde öyle oluyor zaten. Zeus'la birlikte olduktan sonra hamile kalıyor. Tanrıça Hera'nın kıskançlığına ve hışmına hayli maruz kalıyor. Hera işte güneşin doğduğu bütün yerlerde doğuramasın dediği için de doğum yapabilmek için tüm dünyayı dolaşıyor Leto. Poseidon'un yardımı ile işte bu meşhur üç uçlu yabasını denize vurarak denizden yükselttiği ve dalgadan bir kubbeyle örttüğü. Çünkü bu dalga kubbeyle örtmesinin nedeni işte güneş ışınlarından kaçınmak. Bir Delos adlı adada Artemis ve Apollon'u doğuruyor. Burada bir mücadele söz konusu, annelik mücadelesi aslında. Dünyayı dolaşarak çocuklarını doğurabilmek için hayli uzun zaman bekliyor. Poseidon'un yardımıyla Delos'u doğuruyor. Ancak Azra Erhat'a baktığım zaman bu Delos'la ilgili bir itiraz var. Yani Azra Erhat ve geçen hafta da bahsetmiştim. Halikarnas balıkçısı daha çok hikayenin Anadolu yakınlarında geçtiğini düşünüyorlar. Özellikle Likya'da, hatta Likya'da yer de belirtiyor. Likya'da Tanrı'nın doğduğu kent sayılan Patara'yı öne çıkarıyor. Ancak diyor sonradan, önce adalarda sonra da Yunanistan'da işte bu kült yayılmaya başlayınca birçok yerde işte bu tanrılara işte Artemis ve Apollon'a beşik olma şerefini elde etmek için efsaneler düzmeye başlamışlar diyor. Ve bu en çok öne çıkanı da işte bu benim bahsettiğim hikayenin geçtiği Delos'tan, Delos efsanesinden en çok tutulanıdır diyor. Bu da İlginç bir nokta olarak. Ara not. Herkes kendine mal etmeye çalışıyor. Evet. Hep öyle olur. Leto'nun hikayesi de bu Didemciğim. Evet canım, aslında tabii mitolojide çok fazla anne doğum hikayesi var ama bazılarını seçip paylaşıyoruz tabii. Bende de Orhan Ancarlıoğlu'nun İnanç Sözlüğü var, Remzi Kitabevi'nden basılan hayli eski bir yayın aslında bu. 1975 basım. Geçen hafta da oradan bir şeyler paylaşmıştım. Annelik ve ana tanrıçaya dair küçük küçük bazı paylaşımlarda bulunacağım, bazı bölümleri okuyacağım. Şimdi geçen hafta biraz bahsetmiştim, burada biraz daha çok açabilirim. Şimdi bir ana tanrıça kültü var ki konuşmuştuk, bu da tartışmalı. Bir ana tanrıçaya inanılmış mı, yoksa o zaman erkek tanrılar da varmış, o heykelleri görmemiz buna inanmamız için yeterli mi falan. Oradan gidersek bu anaerkil, yani matriarkal Anadolu tanrılarının bir de babaerkil, patriarkal Yunanistan'a geçince, burada Anadolu'da anneye ve Yunanistan'da babayla ilgili tanrılara inanıldığının altı çizilmiş oluyor. Nasıl biçim değiştirdikleriyle ilgili bir örnek vermiş Ancarlıoğlu. Tantalos, tanrıların insan etini hayvan etinden ayırt edip edemeyeceklerini anlamak için kendi oğlunu öldürtüp tanrılara çektiği bir ziyafetle onlara sunuyor. İşte bundan dolayı Zeus tarafından cehennemde korkunç bir işkenceye mahkum ediliyor. Burada bu efsanenin patriarkal bir inanışta olanların uydurduğu bir hikaye olduğu söyleniyor. Maksat bu, daha ana soylu inanç taşıyan Tantalos'u kötülemek. Bu ilgimi çekti, o yüzden paylaşmak istedim. Sonra başka bir başlık, burada Kibele'nin çeşitli adlarından geçen programda da bahsetmiştik. Ancarlıoğlu bunların hepsini bir arada toplamış, o yüzden bir kısmı belki tekrar olacak ama Kibele başlığı altında bir onları anmak istiyorum. Bir kere Kibele'nin temel tapım yerinin Sakarya Nehri civarı olduğunu söylemiştik, onu bir kere daha hatırlatalım. Şimdi bir adı Agdistis. Hitit'te Kubaba deniyor ya da Kupapa deniyor. Girit'te Rea deniyor. Yunanistan'da Artemis. Güney'de, daha güney illerinde Hubel. İbraniler Eloah diyorlar. Onun için dikilmiş bir taşa Kübele adı veriliyor. Bahsetmiştik geçen programda, kara bir taş. Sonra işte batıya, Roma'ya kadar taşınıyor çeşitli anlamlar yüklenerek. Bir dönem Mekke'ye dikilmiş olan bir taş bu. Şeyden de bahsetmiştik, dediğim gibi bir kısmı tekrar oluyor ama Kabe adının da buradan türediğine dair bir yaklaşım da var. Gene isimlerden bahsediyoruz. Elamlılar Ambini, Suriyeliler Kombabos, Sümerler Humbaba, Kumbaba, Roma'da Magna Mater, Magna Divium, Mater Deum, Magna Idea adlarını alıyor. Hititliler Hepat, Kapadokya'da Ma, Sümerlerin Mariannası, Hititlerin Arinnisi, Mısırlıların Isisi, Suriyelilerin Latı, Manisalıların Sipileresi, Giritlilerin İdaiyası, Sakaryalıların Berekitiyası, Romalıların Venüs'ü de hep Kibele ya da Kibele'den parçalar olduğu bilgisi var burada. Bu ilgi çekici. Artık programın sonuna doğru yaklaşırken Matres'i paylaşabilirim. Roma'da ana tanrıçalar, sanki bundan da biraz bahsetmiştik ama bu üçlü gruplar halinde tapılan ana tanrıçalar var. Bunlara likürlerle keltler de tapmışlar aslında. Matres'i de anıp devam ediyorum. Nana'dan bahsetmiştik, Sümerler de var. Aynı zamanda anne sözcüğünün buradan gelebileceğiyle ilgili bir yaklaşım da söz konusu. Bir de Velumate var. Baltık'ta kullanılan bir isim bu ama mühim olan bu mate, yani ana, aslında bir sürü şeyin anası. Yani mesela buğday ana var, deniz ana var, juras mate, dalgaların anası var, bangu mate, tarlaların anası var, lauku mate, bahçe ana var, darza mate. Efendim orman ana var, mezamate, koylar anası bile var, ogumate, çiçek ana, ziyedumate, uyku ana, miegamate, rüzgar ana, vejamate gibi gidiyor. Bir de bugünlerde gene çok hep ihtiyacımız olan, hep ümitli konuşalım diye başlamıştı programa Kerem'le birlikte. Mutluluk ana varmış Kerem'cim. Laim esmate, Laima da deniyormuş kendisine. Gayet güzel. Böyle çok böyle isim saymakla gibi geçti ama bir kısmını bunların Twitter'da da paylaşırız. İsimleri merak edenler ya da araştıracak olanlar için. Benden bu kadar bugün. O zaman bizden de bu kadar bugün. Değil mi? Evet. Peki. Efendim haftaya anne kelimesine devam edeceğiz. İyi haftalar dilerim. Evet, iyi haftalar dileyelim. Bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüzü kutlayalım. Hoşçakalın. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words and words are all I have. To take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.